گران محترم آریدن کو دا مولانا شان من بچا سے درس قرآن دا 96 نمبر کسد چپا منیری پایان محل لادا گا چم دا مناری پا جمعات کی پاٹار اچار او پا 25/4/2009 کی شوئر ہے دا دیر ملاوی دو پتے ایسا تای اشاری توید سنت کسد این سیڈیز مرکل دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازان از دیمین چوک جنگیر اور سواگی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 ان کتبا کشری لازم کرشا علیکم القتال پتاسو باندی جنگ اللہ تو قاتلو دا چې جنگ با او نکړې شي تاسو قالو ویل اغي و مالنا اسدي مونږ لرا الله نو قاتلا دا چې جنگ با نکاو فی سبیل الله بلاران د الله تعالی کې وقد اخرجنا او حال دا چې یقیننا یستلی شویو منگا من دیارنا دکورنو خلونا و ابنائنا او داولات خلنا فلما کتبا بسر کلا چه لازم کرشو علیهم القتالو پاغیبانی جنگ تولو نوگر دیدلا الا قلیلا منهم علاوہ دلگو دا غینا واللہ علیم بزوالیمین او اللہ تعالیٰ پوید پاہل دا ظالمانو وقال لهم نبیوم او ویلو اغیتا پیغمبر دا غی ان الله چیکنن الله تعالی وقال لهم اول غیتا نبیهم پیغمبر دای ان الله جبشک الله تعالی قد باسا یقینن مقرر کا لکم د پارستاسو طالوت ملکا طالوت بادشاہ قالو ویلائی انا یکونو سرنگ بوی لہو الملکو دلرا بادشاہی علینا پا مونگ باندی ونحنو احقو او مونگا زیاد اگداریو بالملک پا بادشاہی سرامنو ددنا ولم یؤتا او حالا چندائی ورکل شویدتا ساعتم من المال فراخید مالنا قال اوی پیغمبر ان اللہ استفاہو یکیننا اللہ تعالی ورکل دے دلرا علیکم پتاسو باندی وزادو اسیوا کردن دلرا بستتن پراخی فی العلم والجسم پپویا او پا بدن پا حمد کی واللہ اللہ تعالی یوتی ملکہو ورکوی بادشاہی دنیا میشا آغا چاہتا چخو خیشی واللہ اللہ تعالی واسع علیم فراخی کون کے او پویا دے وقال لهم اویلو اغیتا نبیوما پیغمبر دا آئی ان آیتا ملکی یکیننا نخاد بادشاہی دا اندادا یا تیا کم تابوتو شرابشی تاسو تا یو صندوق فی سکینت چپائی کے با اطمینان وی میر رب کم درفا درف سا سنا و بقیت او باقی ماندہ سیزن بوی مما دا سنا ترکا آل موسیٰ چپری خود آل موسیٰ علیہ السلام چپری خیدی آل موسیٰ علیہ السلام و آل هارون او آل دا هارون علیہ السلام تحملوه الملائکہ راڑی با آغیل را پرشتی ان فی ذلک یقیننا پدی کے لآیتا خامخا دلیل دے و مشرعی بادشاہی ددا لکم د پارستاسو ان کنتم مؤمنین کشرعی تاسو یقین کون کی د سورت بقرہ پدری مہیسہ کے مسئلہ ذکر گئی د جہاد فی سبیل اللہ مسئلہ ذکر گئی د قتال فی سبیل اللہ داغے د پارا حصہ پدریو بابون بانی مشتمل ہو کر دے دلا بڑمبئی عیسا کے بڑمبی باب کے آ اصول بیان کرل چداغے تعلقوں د تہذیب د مجاہد سرا او پاغے کے دپار د تہذیب الاخلاق د مجاہدینو لس اصول بیان کرل تسما پل بتوجو کوئی خان داغین آباد بیادویم باب کے دپار د ملک د اصلاح سلور قوانین بیان کرل چھ ملک دا سلور قوانین نافذ شی پا ملک امن و امان راشی انتشار آڑے گڑے ختم شی نو بیا تاثر دشمن سرا مقابلہ کول شی دا اندرونی او بیرونی سازشونو خلاف تاسو بیا ښه کامیابه حکمت عملی اختیارول شي او بل بلا پندریم باب کې هغه احکام بیان کړل چې د کومو احکامو تعلق هغه د کورنۍ د اصلاح سره و نو پا غیبانی اتلس احکام بیان کرل او چی آغا احکام بیان کرل نو پا آخر کیوی کذالک یبین اللہ ها دارنگی بیانوی اللہ تعالی لکم آیاتی تاسو تاقبل احکام لعلکم تاکلون ہم خاجی تاسو اکل نہ کار والی چپوئے شئی قرآن وزیز تاسو تو لگ تکریف شوئے تو دیکھے قرآن وزیز تیو ہم لعلکم تاکلون ہم خاجی تاسو اکل نہ کار والی چپویا شی چکلے اغدرے والا خبری یو ذاتی طور د مجاہدینو د تہذیب الاخلاق د پارا لس اصول بیان کرل او غزان لا ذاتی طور د جنگ کولو د پارا جوگا شو نو بیا ورتا په ملک د اصلاح او سلو د پارا قوانین بیان کړل چې د ملک معاشره درته پر امن وي او بیا دا چې کور دې پر امن وي نو دا غې د پاره اتل صح کام بیان کړل بیا د پاره د تشجیع په مجاهدینو کې د بهادرۍ پیدا کولو د پاره د شجاعت د جذبې پیدا کولو د پاره ها وګورمایل چې که یو سړی د دې وجه نه جهاد لنزی چې یاره زبا لاړ شم او ولته به مړ شم الله تبارک وتعالى وای چې هغه قوم چې دای په ملک باندې و باراله یا ایت پیغمبر د جهاد حکم وکړه دا غینا د سړی اصل د بارا هغه ملک پرې خود هغه لاګه پرې خود هغه سلک خلقنو او بزرګونو چا اید مرگ نا رتیخ تے کوششو کن نو فاکال لهم اللہ موتو بسو ایل آغیتا اللہ تعالی چمڑا شئی تے دیو جنا تختی چیئر امڑا بشو منگا پسپین اڑاگا پسپین میدان میں مڑکل اللہ ہوئی سم احیاؤم بیا ای جوان دیکھلل آغای لرا دایوتا او خودل چی دا مرگ او جوان زمال هست که دی دا پا جنگ بانه نده دا پا جهاد او کتال نده کپلانه وی دا کور نو تلی نمر بانو دا سی خبر آغا دا پا دینه نده دا دا اللہ پا اختیار که دا بیا ای والا ترغیب ورکو و قاتلو فی سبیل اللہ ما او تا دا وی وقاتلوا في سبيل الله او جنگ کوي په لار د الله کې په سبيل الله د دین د غلبه او د دین د بول بالا کولو لپاره ځکه چې دین الله تبارک وتعالى دنیا ته یو لوی تخفر علی ګلدا چې کله په انساني معاشره کې دین رااله نو آغا معاشره با یو مثالی معاشره ای پا آغای که با امنوی زگا چه اگه با انصافی او چه کما معاشره که انصافی نو آغای که بیا بدمنی نرازی او چه کل ظلم شروع شی نو ده ظلم آره تشدد ردی عمل چی بی نو خطرناکی نو آغای که بیا مالی او جانی نقصانات کی گی لکه څنګه چې زمونږ معاشره کې ظلم وشو نو د هغې هغه ردی عمل چې دی نو هغه ښکاره شو مونږ او تاسو ولیده دا خو الحمدلله په دې ملک کې داسې خلک شته چې د هغې په سر کې مازغه دي او هغې په دې قوم باندې دردمندي او دردېږي هغې کله خپل مفادات رستو کی او کوشش داو کې جودا سے قدم اوچت شي چیرې په معاشره کې امن راشي چې مالی او جانی نقصان نه غا ها نه کېږي نو چې کله انصاف رااله او دین رااله نو دین سره به انصاف راځي او بیا انصاف چې رااله نو بیا معاشره کې امن راځي الله تبارک و تعالی وای زما د دین د پاره به جنگی گئی تاسو وګورئ نبی اسلام چې څومره خدونه دا وخت حکمران تب کې د لګلې دي نو هغه ته هغه خد کې د الله د وحدانیت او د الله د دین د قبلولو دعوت ورکړه دي او بیا وته دا ویلې دي چې تاسو خبره ومنئ دینو منئی دا اللہ وحدانیتو منئی استاس و ملک و استاس و بادشاہی اگر اتاو سا مبارک ہوئی پخپل ملک پخپل زائبانی اقپل مشرکہ ہوئی دے اقتدار واگی دا ملک اگر استاس و لاز کی ایدر از ما سکار نیشتے آگئی تے داویلی دی او داویلی دی چی نمانئی نو بیاو دو خبرو کی یو کوئی یا با جنگ دا تیاری گئی چه دا غاسبا طبقا چه آغای پا دا ملک پا سروس پینو بانی کابز ہوئی او پاغه کې هغه د رعیت او د عوامو حق نه مني نو د هغه تا د هغه تاب خلاف کاروایی کول د هغه نه د هغه ملک اختیار اغستل او پاغه باندې داسې خلق مقررول چې هغه د امن د انصاف علمبردار وي چې هغه د هغه ملک او عوامو ته هغه رعیت انصاف ورګي او دا هغه ملک خزانه چې هغه د هغه ملک د عوامو دریت دی چې په هغه کې د هغه وخت حکمران طبقه به بالکل د رعیت حق نه منه چې هغه د هغه ملک د عوامو د هغه د مفاداتو لپاره استعمال شي د هغه د هغه زفل طبقه لپاره استعمال شي دا غید بی اسره دو کند رندو یتیمانانو دا غناچار غریبانانو دا غوگو توگو شی آغی دا حالاتو سپیڑو و حلیو شی دا غید دا درسیو شی او آغی دا پاگی که اخفل حق ملو شی دا آغی تعلق دا زرد دا اخفل رو سر پیدا شی او دا غیر دا در و درگانا دا غی سر رو چد کرد شی او هغه راو ته په سیده وګرځول شي چې شاغي پیدا کړی دي زمای راتمنو یو خبره داوا دویمه داوا چې جنگ ته نه تیارېږي بیا وته د اسلامي ریاست د اسلامي حکومت دا غي خبره ومني هغه له و ټیکس ورکه او هغه بشیرین استاد امن او استاد عمل در ریت دو حقوق و بیان علم بردار دا غیبا زیموار وی او تو با اسلامی حکومت لبیا ٹیکس ورکی او آغا ٹیکس با بیان دا آغا ملک دا عوام و مفاداتو کی استعمالی گی دا خویو دین اسلام دے و افسوس دارے چی پروپیگنڈا ور بسکم ہوشوا نن مغرب او مشرقی دنیا لگیا دا دا اسلام دا چهره دا مسخکولو او دنیا تا داغی پا یودا دا شکل که دا پیشکولو کوشش کئی چه دا خلق و ذهن که دا راشی چه دا دین اسلام شده که دا دنیا کرا لی نو جبر بوی او تشدد بوی او ظلم بوی او دا خلق و ازادی با سلب شی دا ټول بکواس دی او دا غیر پارا چاہی کمی عربی استعمالی نو زیموی نمو تا زیموی نئی لکا تیر درس که ما خبر کرده وا دے اسلامی چہرے دا بدنامول دا پارا یو جیلی ویڈیو کیسٹ آگئے او چلو نن با تاسو اخبار کی دی دری چه دا آگے خلکو چه رچا خلاب دا دا غسیز دا چلولو کار شوه دی اغی دا اغی نوٹس آغسته دی چه داشه چا چلوله دی و دا چا کرده دی دا اغی تحقیقات بکو و آغا خلق بمون خلقو دخکاره کو او منگ بچه دی نو آغا خلق دنیا تا خو چی داری سجل کرده دی چه آیا دازه منگ کاروائی واو کنو دا اغی ترجمان پا اغی بان اخفل بیان جاری کرده دی دا سوی دا یو سازشوی او پدې کې د يهودو نه سواره او دیندوانو ډېر لوی لاس وی ځکه دا غي ډالر او دا غي پوند چې دنه پای ګل راغټه رول ادا کوي حالانکه دین اسلام چې دی هغه خو دنیا ته د امن او د انصاف یو پیغام ورګي دا زما او ساده د ټولو فرض دی چې مونږه د دغه پروپاګاندا خلاف د خپل دین اسلام دفاع وکړو او دنیا دا دا خبره پا واس کمی بانه بیان کو چه دا کما پراپیگنده چی که دا من که من بی پراپیگنده دا دا غلط دا و لده ایس بنیاد نشته ده دا را تعصب او دا اینات پا بنیاد بانه که گی دا شه دکا اللہ وی وقاتلو فی سبیل اللہ جنگو کئی پلارا دا اللہ کی والمو پوشای ان اللہ سمیع علیم چې یقینا الله تعالی اوریدونکې او پویا دی. نو ورپسې الله یو واقعیا ذکر کړي، واقعیا کې څلور خبرې ذکر کړي، د جنگي حکمت عملی، د کامیابې جنگي حکمت عملی لپاره. یو خبره دا چې مسلمانان با جنگ گٹی، او صورت داده چې هغه کې د خپل امیر د اطاعت جذبه وي، چې کم کمانډر او سرلخکر د هغه کمانډینګ کوي، د هغه قیادت کوي، د هغه مشري کوي، چې د هغه کمانډر د هغه کمانډ د هغه سرلخکر د طرف هغه تا کم جنگی هدایات ملاویږي چې هغه باغی باندې عمل درآمد کوي. یو خبره ده. دویمه خبره ده چې کم مجاهدین چې هغه میدان جهاد ته راوتي، چې هغه مکمل اعتماد او بروسه د الله په ذات وي، او دا غی اعتماد بر وصاب و وسائل و اسباب ہونی، آن اسباب استعمالی وسائل استعمالی، دارنگ دفاعی سامان حاصل اول کوشش کئی، دا غیر جوڑ اول و رتیار اول کوشش کئی، چه پا غیر دا اللہ و خپل دشمن یاری، خو اعتماد پا غیر بانی نا، پا افرادو بانی نا چه منگا کم یو دشمن دیر دی حسن چه غالب شیرا بانی، پا لگ تعداد بانی، پا لگ وصلہ دا اللہ را بولیدت پا مکمل امداد بانی بر وصل کل، او دا جوان مردی او دا بادری مظاہرہ کل پا میدان جنگ کی، دا شیب که دوی ما خبر را. دریم خبره د جنگ د غټلو لپاره دادا چې کوم امیر د لخکر مقرر شي چې هغه په جنگي اصول باندې پوي، او الله رب العزت چې خپل کتابونو کې خپل پیغمبرانو ته کوم جنگي اصول خودلې دي، نو د هغه نه بهترین اصول د دنیا یو جرنیل نشي پیش کوله. د دیو جنا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوان به حیثیت سپه سالار هغه چ وګوري، قران کریم هدایت ورکړی دی نبی علیہ السلام، عملی طور دا غی نقشه پیش کړی دا په جنگی میدانونو کې، جنگی حکمت عملی کې، چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم د زیرکتیا او د خیارتیا کما عملی مظاهره کړی دا هغه ګورن حیران بشي. او نن د دنیا کمانډران جرنیلان آرمی چیف چې دین او هغه د هغه نه رانو مي حاصلې، یا مسلمان دی چې هغه د خپل دین او د خپل پیغمبر نظر خبر نه ک زمای دې اتمندو. دا درې ما خبره رسولو ما دادا چې د ملک د فوج سرلخکر او امیر چې وي چې هغه همتناک وي، دا نه چې هغه د خپله کیمپ لګېدلی او هغه په ټینټ کې ناسي میدان جنگ هم او یوسیار ورته لګېدلی او هغه هغې ته ګوري او دې پر اسپایانو ته وایي چې ورځی بې نه، چې هغه مکمل سپرویژن کوي، اغا مکمل کمانډینګ کوي، اغا چې دینو د ټول فوج د ټول لخکر مکمل چې دینو د هغې باندې ګش کوي، د هغې نگرانی کوي، د هغې په مورچو باندې ګرځي، او هغې چې دی د هغه علاقې د هغه حالاتو مطابق چې دینو هغې په مختلف پوزیشنونو باندې په مورچو باندې هغې لګوي، مکمل بیدار وي، تو شاری نه کار اخلی، دا فوج چې دین هغه بیا شکست نشي غواړي. او با خوري دا څلور خبرې دې ذکر کړي چې جنگ کوي نو دا به ضروری. نو الله وايي الم ترى الى الملائ آیا نگوری تا آغا موتبرو تا من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلو نا من بعد موسیٰ پس دا موسیٰ علیہ السلام نا دا موسیٰ علیہ السلام دا وپاد کی دو نا بعد خبر آلا بعض مورخین ذکر کئی دا لکا علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی خواب بیا جرح کری دا وید دینا چی دے ایوشا ابن نون علیہ الصلوۃ والسلام مراد دے او هغه متصل د موسی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانه پسې وو ځکه هغه د حضرت موسی علیہ السلام سره پاتې شوی وو دا ویار دینه دا مراد دے او عزتمند دا هغه ته مراد دی چې کومه په دا وخت کې کوم پیغمبر تیر شوی دی که داغت مرادی نو بیا خورستو ورپسیر داود علیہ السلام تذکرہ ام پا دغل اخ کر کے دیو مجاہد او دیو فرد پا حیثیت باند رازی چکم پا داغ جنگ کے شامل شوے ہو دا داود علیہ السلام پا میس کے او دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پا میس کے علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کہی چی دا زر و کالونا سیوا مدتی را شوے دا نو معلومه لاشوا چه دا زمانه د موسی علیه السلام نه تقریبا زر کال وروسته ده دا واقعیا علم ترا ال الملائی آیا نو ګورې تا مو تبرو تا من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلونا من بعد موسی پس د موسی علیه السلام نه اذا قالوا كلا جو يا ايل نبي اللهم پیغمبر خپلتا مراته نه يا حضرت شمعون عليه السلام دي يا حضرت شمعون عليه السلام دي دا دوړه دي نه خوبازه علما دا ذکر کوي مورخين چې شمعون او شمعون دا دي يو پیغمبر نمونه لري دوا دا دیو کس نمونه دی که شماویل دی او که شماون دی که دوار دی دوار شیری دی او پیغمبر نمونه دی او دا آغا تن دی دا آغا پیغمبر دی چه دا موسیٰ علیه صلات و سلام نسل چه دی آغا دولست تبری بی زکا دی یعقوب علیه السلام زامن دولستو او پا آغای که سلسله دی نبوت شوا آغا دی لوی پا اولاد که را روانه وا او دی بادشایی او دی مشرعی او دی اماره سلسله شوا آغا دی یهودان اصل که را روانه وا دی نسل چه دی کم مشر حضرتی دی لوی او دی یعقوب علیه السلام زویه د تا په اولاد کې د جنگونو د وجه نه نارینه چونو ختم شویو صرف یو ځنه نه وا چې د هغه په ګیډه بچو کله چې هغه پیدا شو نو هغه ته وحیراله او هغه الله پیغمبر وګرځو او هغه دا شمعون او یا شمعون علی السلام دی کله چې هغه د نبوت اعلان وکړ د بنی اسرائیلو دا سرکرده خلق را جمع شو او هغه ته حضرت زمونږ عمل چه ده آغا امالکاو قبضه کرده ده دا دیر یو جنگجو او توانا کومو بعض خلقوی دا بنی اسرائیلو تر برانو پار صورت امالکا دا یو مضبوط تکڑاو توانا کومو د مضبوط و باڑو خلکو او خو جنگجو جنگی مهارت و تاسلو آغای ده بنی اسرائیل و ملک فلسطین ده آغای ناغسته و ده شدو نکلو شدلیو نو ده یه اخفل پیغمبر تا که ناصل اذا قالو لنبی اللهم کلا چو اله اخفل پیغمبر تا ابعث لنا ملکن مقرر کا زمون دا پارا یو بادشاہ یو مشر چمونگا جنگو کو پلارا دا اللہ کی پیغمبر تر دی سابقہ تاریخ او دی اگا کار کردگی معلوم ہوا چی چل بدا سی وقت را غلی دی نو دی دا سخا کار کردگی نو خود دی نو آگای تر دی اگا تاریخی پس منظر یادو نو آگا و تاوی سو امنو تازو بانی بیوی دم را ادبار شده ده نا اصی نا چه وی جنگ جوڑ کئی او بیاد جنگ کولو نیجی نو یسی سل ازان لکار گو رئی سکا چه آغا تا پتا وا چه موسیٰ علیہ السلام و سلام تیوی اذا با انتا و ربکا فقاتلا اللہ هنا قائدون موسیٰ چه منگ جنگ لبیائی کنا دلارش او ستارب دلارش جنگو کئی منگ با دل پی ناسی چه ملک پتا کئی منگ تا بوش رازی پی بیاتو گورا چه منگ رازو کن رازو خطا کڑاو بادرهی مظاہره کڑاو مثال اسلامی وو بیکار خلکی وی پیغمبر او تا وی کالو وی پیغمبر حالا سیتم توکو داد تاسونا ملک کیوی داد چه تا بادری منگ را کڑوی نو ان کتب علیکم القتال کچری فرض کړی شو پتا سبانی جنگ اللہ تو قاتلو دا چی جنگ باو نکڑی شئی سمی بم بیا خطی نو چار تا ویچی زانم سختی تا ندنی ولی او دا رو را چی ایر کنڈیشن تا ناسی او دا چی دنو کلبو نئی اما زی چرچی نو یارو را جنگ کولشی دا پا خواگی خوکده دزو کن آبم بڑی دیرا خود جفاکشی پا کارده چی بیرکل سڑی جفاکشوی او آغا دا سخته دا لگی و دا تنده عادتوی او آغا چی ده نو آغا دا حالاتو مقابله کولشی ناغا تا پتا با چی دهی پا ده کاتا کی ندی نبی حلا سیتم توکولا دتا سنا ان کتبا علیکم القتالو کچری پرس کلیش پتا سبان دی جنگ اللہ تو قاتلو دا چی جنگ باو نکلیشی اگر وی خصی با پمونگ دی سگو مانده دا دم را پاتی خلق دی دخکارو کالو وی آئی دا تمہید ذکر کئی دو واقعی خواه دای والا مختصر ونی تمہید ذکر کرده ده پا دیو آیت کی او بیا چه تفصیل بیانی نو بیا داغی تمہید تاو گورا پیغمبر چه کم توکور دای پا بارا که ظاہر کرده ونی بلکل ہو با ہو ما غصیوشو خو بس یا سون نران پا کیو اگل نرطوب مو ظاہراو کرده و جنگ یو گاتا داو خو وی کنا اللہ را بولیدت پیدا کئی قالوا يا اي وما لنا سديم لرا الا نقاتل في سبيل الله داش جنگ باندې کوم غفلار د الله کې وقد خرجنا من ديارنا او حال د دې چې کینن یستر شو یوم غد خلو کورونا وې په کورونه را لقبضه کړی دای کړه لاله نستی ویدا پا منگا زائی کی و ابنائنا او دو زامنو زمونگ نبچی را لوی ارغمال کری دی اغیر آنا نیسلی دی یا منگا لقبل کرونا استی و زمونگ بچیوم استی دی در پا در کری و کیمپونو کی پا ٹینٹونو کی و سیگو دا زمونگ سجوان دی نو اللہ وی فلما کتبا علیم القتالو پس هر کلا چه فرز کلیشو لازم کلیشو پا غیبان جنگ تولو نو کردی دل باز دیاد آنو آغا اوشوا کنا آغا اوشوا چه دستا نیر که دل خو اللہ وی الا کلیلم منم الاوا دلگو داینا دریس و دیار لس کسان پادیشو غزوه بدر که جنبی علیہ السلام د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم شمیرو که نغدری سو و دیار لسو نبی علیہ السلام وی الله فتح در کئی آغا دری سو و دیار لس د تالوت د فوج آغا افراد چو آکستان آغیل اللہ تعالی پس درگاو خلقو بانی فتح ورکلا تا سلامم اللہ تعالی فتح در کئی دم آغا فگر دے آغا تعداد دے آغا انسادا آغا شمیر دے اللہ بدل فتح در کئی الا قلیلم منم الاواد لگو دائینا واللہ علیم بظالمین او اللہ پویا دے پال دے ظالمانو چی آزی خخی گٹی تلاسا چولئی اچھے وقت جنگ راجی نو بیاوی سیوا مازر والا کا گزارا کے ہاں منگا کوئی دمرا تا سختی نیو کنا منگا ویلو خود دے داما جی تا پی دمرا پوری طورا ملو کا ہاں منگا خو ویلو خو منگا خو دانوی جی تا پی دمرا پوری طورا ملو کا لکہ دے نبی علیہ السلام وقت کے مدینہ منورا کی باز ایک آسان داسیو چه سیف دا کلب اللہ وی چو ورزی پی پده مشرکانو دا کلب اللہ وی نبی علیہ السلام بوده گوری فیل حال چه در بانی کم احکام فرز دی آقا کوئی تا دیم کوئی چه اللہ را بولیدت گلو غواریو کم براشی بس بیا با گورو کنا تا که سورت نساء گوری ستتر نمبریت سورت نساء ستتر نمبریت او او یایم پینزم سیبارا ستتر نمبر پنجم سپارہ سورۃ النساء الم ترى الى الذين آیا نگورے تا کسانو تا قیل لهم چویل شو آئیتا کفو ایدیکم چبندو ساتا الى سن اخفل فی الحال تولی تا ملاس کوئی جنگی ہتھیار لا مراخ لئی دا حالاتو تقاضا ندلا فی الحال چی دے واقیم سوالاتا او قائم قائم قائم وائی موزا موز پابندی کوائی دے موزا و آتو زکا ورکوائی زکاة فلما کتبا علیہم القتالو بسر کلاچ فرز کلیش پائی بانی جنگ اذا فریقم منم دا وقی یو ڈلا دا غینا یخشون الناسا یری دلا دخل کنا کا خشیت اللہ پشاند یری دالا دا سی اس کا کنا زکا مڑول خو اللہ کئی کنا ناغی ویسی نا چھ مونگا تلی نو یو مڑا کڑی نیو دے خال کو نا چھکا میرا دا اللہ نا پکارو ناغی یا دا غی نا کولا او اشد دا خشیا یا زا سخت پیارا کی وقالوا اوذي ربنا يا رب زمغا لما كتبت علينا القتال سلادي قتل سلادي پرسکاپ من باندې جنگ لولا خرتنا الى اجل قريب الله غني زين دې ته ولي فريخو کنا چې جنگ لاله شو خو بینې دې بمړ شو ها هدا بازی بھی داستی کنا آغی داستی اسمان پا گٹولی خوچو وقت راشی نبیاوی سیوا ما ولګ دې میدان ته نه ځلګ داسې پر لکه کمزور ونه یو لړو باندې چې کمزور یې هغه ګردای ځای ته چره نه بیاي کار بل نه جوړږي هغه بچغه وای تاسو له با همت خراب کی چې الله تاسو وش تاسو وایو له باز اسمان را لره کوس چې راو جوختي قرآن عجیب د الله کتاب دی واللہ علیم بظالمین او اللہ پویدی پا حال دی ظالمانو وقال لهم نبیهم تاسوی بادشاہ گوختے ہو کنا مشرم گوختے ہو بس وی دا اللہ فیصل را دا وقال لهم اوویل غیتا نبیهم پیغمبر دا غی ان اللہ بشکا اللہ تعالی قد باغسا یقینا نامو قرار کو لکم آتا سولرا تالوتا ملکا تالوت بادشاہ اغیبی ہاں دا خوجی پی صلوی پا میرا ٹونشوا ولی گره جوی دو مشرعی کور شدن وغا دو یهودا خاندان دی تا خود ابن یمین اولاد کرده دا کشر رو یعقوب علیہ السلام دا کشر زوی اولاد کرده دس یو غیر معروف شخصیت دے لوگوں نے تے پیسو ٹکو وزا غم کمے دے او مشرق ہوئے جی دے جیب پس غربانی کی گی لکنن سوا جی دے خلقو کم سوچ دے گا نا خلق کوئی گا نا خلق چا خبر کئی نوئینا دا ٹکٹ بپلانی لزکا اور گو جاگا سوا پیسی ڈیری دی پیسی وزا غا ڈیری دی دا پیسو بو بنیاد بانے با الیکشن کی گئی و مشری بجوڑی دا ہو یو دیر غلط سوچ دے دا دیر غلط سوچ دے دا کروڑن مالک دی خوچی تیر اترخون و نپاسے نو سا ضرورت دے سا ضرورت دے باہمت انسان باہمت انسان چاہا کے احمد وی او چا خلق تو را پاسی چاہا دا غی نمخ کے موقع درستے دلی بل چاہا پوئے ہی نا پویا سڑیا چی دے مشر کا نزان لدے کارو کا دنو دے دو خبرو میرٹ خودی تا وئی میرٹ دا دے میرٹ خدا نے چی پیساو تا گڑی را دا خدا کو زان لدے خبر را نبی علیہ السلام فرمائلو چی کلا پیسا دا خلق دینو گردی او خد کبلاو گردی کنا دا بر دنیا بدترین خلقی چه پیسے تا دینو آئی او خدی تا کبلو آئی چه داغی پا مخی مخی پا طرح بی مخی او چه آغا تا سوئی نو آغا کئی او دین چه دینو آغا پیسے آغا دینو گردی دا دیر لو نقصانی کارو نا دی کالو نو آئی اللہ یکونو لہو الملکو سرنگی بوید لرا بادشاہی آلینا پا ممبانی دے باوی جس انگا زمان مشری سدانا ہو دا غی عزیزو خو غریب دا پی سوٹا کو لیا سر لغنے دا غی نکم سرمایہ و ساغنو دولتنو و نحنو احاکو امونگا دیرا کزیر دیاتا حق داریو بی الملک منو پا باشای مشری دادن زکا دا خو بازی قرآنی شینو آغا آغای اجاره آغستی چه بس دا مشری دا منبری او دا سیاست پا دیگه چه کم دینو پا دی بانی هولد او کماند ساتل دا ورده پلانو کاری نه دیل قابل سڑه پا کار دیل یو محنت کش دیل یو خواری کاخ یو با همت یو پو یو دا بہترین قائدانه صلاحیتونو مالک پکاری دل رای سڑه پکاری نمونگ تا خدا میرٹ نده کنن زمونگا میرٹ جدا ده زکا خمونگا طول عمر چه دنو پا خپلو پیسلو بانی پیمانتیا ظاهره کلا وقتی تو جذباتی پیسلیو کو چه لونی وقت پی تیرشی نبیا وی سڑیه دا مونگا سکڑی دی نبیا دا چلی زکا فیصلہ دے دا اصل میرٹ پا بنیاد باہنے دا کانا نکلی میرٹ ہو نکلی میرٹ کا خدا آچاری دا زمانگا دے ٹول ملک سیاسی غلطی دا چی دا غصی کی گی آغای ویسے با داو سنگا چلی وَنَحْنُ اَحَقُ بِالْمُلْكِ امونگا زیاد اکداریو پا بادشاہی پا مشرعی دی یہودا اولاد کی خوشی مونگیو دا مشرعی گدی چی دا خوشی دا مونگ دا خاندان دا ورہ بل پلا دی منتا کلکڑا وَلَمْ يُوتَ سَعَتًا مِّنَ الْمَالِ او ندا ورکل شویدتا فراخی دا مال دا ساقا جمی مال نشتے مشرعی خوی دا جیب پا زور بانی کی گی وطن بخلق وائی کنا وائی دا آقا دا بنی اسرائیل و خبر دا دا اصول پری دا قرآن چکم اصول و یقی پا سلال شاقا سدی قالو اے پیغمبر ان اللہ صفاہو یو پی سلا سو چورائی دا غنا پویا خلکوا چگا تا سواری دا یو پی سلا او رائی او سوچ دا پیغمبر دے دا مشر دا پارا اغسط دے کالوی پیغمبر اِلَّا اللَّهَ صَفَاهُ عَلَيْكُمْ یکینان اللہ تعالی ورکڑ دے دے پتا سبانی دا اللہ ویلی دنو اللہ تو پک اخکاری دا مشر صلی اللہ دونہ کانا وزادهو او سیوا کرده دلرا بستتن فراخی فی العلم والجسم فا علم او پا بدن کی بدن خدا مطلب نره چس رڑه غٹ یا خودو خزی دونی آن یو وجود چنه اغل اخپل طاقت مطابقی یو وجودو او چی آگه که حمت وی دکه کمزور سڑه غریب هم چی دنو دا غصی چلی کمزور سڑه چی ده اغم دا جنازه کارتنشی لاز کوله چی لاز که واتا نظر والا توقع سا نور را جو یه نسته هم گوله کتو چا توله نشی اکا چی دا بیلچه دیو لاز که وار کلا نو چی بیلچه دا دی خخا کی نو بیا غریب ستا دیدائی کی و یارا مون چاته بیل شي خا کړه دا ځګانه دا د خلکو کار نه مشرید بایمه د خلکو کار دی ته مې د تمندا چې د وجود نه आवाज دی اوسې په دې باندې کېږي چې بیا پاسي او لاس لګي ها دې باندې کېږي ډیر د منډو ترلو بایمه د انسان په کار دی ذا تقریبا نام کے میں سبق و بحثی کی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ نے دے او یا عمر کے ہو وہ خدای میرے قسمی ور پسی اتنا منڈے میں ور پسی ہو لے گورا دا بوڑا والی عمر کے منڈے میں ور پسی ہو آئی ما دا دے دنیا کے کار چکڑے دا سے کڑے دے دا سے چیدنو امتناک انسان دے دا سے خلق کار کولے چی دنیا کے او چې ده کم کم مشران دادو شی چا با حمد ای آغای بیلچای والا شی آغای کدو چا تول شی آغای چه ده نو مند ترلی پنی مشبر آپاسی ده شی زمائی ردمند آغا ویخ و بیدار و خیار وی او چه اوزای که کینه نو پار محفل که ده آغا محفل متعلق چه آغا دای که پا کم مسائلو پا کم ٹاپک بانے باس کی گی چا آغا دائی کے پاغے بانے پوری کی شدہ دیدہ کے سباس روان دے او پا آغا دائی کے آغا دخپل و عوام و دخپل و خلکو آغا مسئلہ چی دینو آغا پو خیارتیا بانے او خش دینو پا بیدار مغزی بانے آغا پیشکولشی تا سی خلکو چا آغا دیانت داروی چا آغا دا قوم پا امانت کی خیانت نکی چه اگر اشتیا وی چه اگر دروغ نوی دا خبره دا داکتر الیکشن چه او نیوزای که زمان کده که اغون دوا زو چون که دیو دینی مذهبی جو ما سر تعلق ساتم صدا نگا چرا دی ملک پا دینی مذهبی سیاست که زمان کردار نشته دا خبره ندا خدا دا چه منگا طول عمر دا خبره کرده دا چه آغا خلق سپورٹ کئی او دا آئی خلقو ملگرتیاو کئی چه آغای دا اللہ دا اللہ دا نبی دا اللہ دا دین دا عوامو دا دی ملک خیرخواوی اگئی بدیانتا نبی دا قوم پیسہ چی دینو اگا دا زان دا پارن استعمالی او چی دا صدی دا پارا اوڑی دا چی باکی او پیسہ پیسہ استعمالی نو پا اگئی که ما دا خبر اوگلا چونکہ زمانو میں حلتے واغز زرالم ما چونکہ زاد دے سٹیج او دے غنڈے سڑے یم نا وہ چونکہ دا کم مشر چی راغلے دے سر زمان ذاتی تعلق دے دا پختو ملک دا پختن والی پہ حساب سر دل راغلے ما بیا وہ شکلی دے رالم و خیرالی رالران لے خدا اشتے ما دو خبری کم ما واو رئی یو دادا چی رشتیا بوای دروغ بنوای یو خبر دوی مدارا چه بددیانتی با نکوی دا کوم پا نمبانی چه کما پیسا راوی استلا آغا با دا کوم دا پارا پیسا پیدا استعمالوی او پا آغای که بیا ما خبر او کرا چه بازی خلقوی چه کمیشن لانه دنگ لین مای پا دا پیسو که کمیشن اغسل حرام دی دا یو سیاسی رشوت دی ویسنگا مازیو مثال پیش کوم د یمن نا صادرون راغلی دی ډیر قیمتي او آغا د مدینی منورې په خلکو باندې تقسیم کیږي آر یو کس بس یو صادر رسیدل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دے د جمع روز درس دا خطبہ وای په منبر باندې ولاړ دے یو کس این دو خطبے پر ٹیم کے راپاسی و یا امیر المومنین خطبہ مو آئے مونگتا گو جی تو خطبے وقت کی خبری کولا حرام دی وی ولی وی مونگا تا یو یو سادر میں لاؤ شوئے دے او آغا سادرونو کے استاب و بدن دو سادر دی چونہ دی لنگ والے دے او بلدی دا نتاو کڑے دا ولی وی اگر آدی خپل زوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا اشارہ اکڑا آغا تیوی جواب ورکا آغا بی حضرت دا یو زما خپل صادر دے ما خپل پلار لور کڑا دے آغا کسوی وای جوس کین اس پزائبانی نماشی یو دمرا لوی عظیم شخصیت و یو دمرا دیو لوی عظیم اسلامی ریاست حکمران تا دیو سادر اغسطو بطور کمیشن اجازت نشتے ما او تا تا پا دی کروڑونو کی دی کروڑونو دی لکنو دی کمیشن اغسطو دا اجازت کم شریعت راکا دا راتا ہوا آیا دا کی گی کنی کی گی بیا زمائی دیت من دا دی خدمت خلق پا حیثیت بانی ما چی تا تو که دی خدمت خلق جذبہ نوا دا دی زین نو با دی جی تا سبر دیکھوم خیر خواہی کار ہو گئی مائی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو وائی چی دا مدینے منورین بار یو جنگڑا ہوا اپائے کی یتیمانان بشری پاتے کی دے دا آغای سا سارویو سو خانو سا گڑی بزیوے دے وائشی آغای چونکے سو اکثر پرستے نو زما کوشش بداؤں چه زلال شم حضر در یتیمانان و بچو خدمتو کم نو دیوائی چه زلالم ماز خودن تیر ماز خودن زوائی سهر وقتی لڑم سهر وقتی لڑم شمیو کتل نو در آقای در سارو تان جارو شویو در آقای چه کمی مرکی دو بو پرتیوی نو آقای دکی شویوی لنگ در آقای در سارو چوی اقلا شل شویوی نہ چھ داس مسئلہ آج تیمانے بچے پرتی دی معشومانے وے پیزر عالم بڑا رضا داغین الگ وقتی لڑم وے چھ لڑم نور وقتی نو بیاغ چل شوئے بڑا رضا نور وقتی لڑم پا نیمش پا لڑم بیاغ چل شوئے بڑا رضا سمد ما خوتن نالتے جاڑ وے کیو تا کینا سم گورم چھ دامو جاہل سوک دے ودا سے چشپا با خشوا دا دے تیارا دا یو سور میولی دو چا غرالی یو دے جنگڑی تدل نشو بے گورم آجے دے تاند جارو کولو کشار رازی جارو وی بیاوی دا لوخو دو ڈکولو دو بور اڑلو آغا مشکونا آغای پو گر آغسته ده اوزی او بر اڑی آغا لو خیڑا کئی آغا بیاوی آغا لنگی دا آغای اولشلی آغا پی آغای تا کیو خودل اچی دا جنپلی نراواتا دسا پیر آپا دیدم جمعو کدل آغا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارا تو چې د کم کوم مشران داسي هغه په دنیا کې د چتو سترګو جوان تیریا کنا نو ما او ته یې ما زمون صاحبان چې کلال ته لړ شي نو بیا چې راځي نو تورې شیشو چې د کړي نه کې او د لاسو چې سیب له ګذره گئی شیشه دا سکه ده کی زر خبره کوی شابه ګرمي ده نو ما دارا تو وای چې په دې کې چې کوم نه دا کوم مشرکو دئی ترکی کولشی دیر دی اللہ غصر مشران را وی اللہ دی کی کنا دو پارٹی وابستا گئی نا بالا تر دا سوچ کوئی دی کوم دا پارا کاغد آر پارٹی خلقی ورسو کی وچی دا سی دیانتدار دا سی سجگو دا سی رازبا دا سی خدمتگار دا سی باہمتا او دا سی جکمینو دی ملک دا عوامو و مسائلو بانی او داغی دا حل تا ہمواری بانی پوئی گی اللہ ادا سے خلق مشران اللہ دی کی اللہ ادا سے خلق اغو توائی وزادہو بستتن فی العلمی سیوا کردے دلرا براخی پہ علم کی والجسم او پہ حمد کی حمد مانا دا واللہو یوتی ملکو تاسوی دادی سنگو شو اللہ ورکوی باشای دو دنیا من یشاو آجا تا چو خیشی در اللہ کار دیم تاسو وی مال وزغا نشتی واللہ واسعون اللہ پر حقیق ان کے دے دا خواللہ سخری علیم پویا دے پدی بانی جردی مشرعی قابل سوک دے لائک سوک دے اللہ پو دے اللہ دا پیسلہ کر دے دا ٹھیک دا اللہ رب العزتی منگو تاسو دا و قرآن و سنت بانی صحیح سمجھ را نصیب کی او اللہ دی منگو تا استا توفیق پا دیوانی دا عمل کو لورا کی اللہ رب العزت دی دی ملک محافظ حامی و ناصر شی اللہ دی دا طول امت مسلمہ مشکلات ختم کی اللہ دی ہر مظلوم دا ظالم دا پنج نخلاص کی اللہ دی دا مظلومان و امدادو کی سمرم پریشانی دی مشکلات دی انفرادی زمونگ زان لا اجتماعی دی طول امت مسلمہ اللہ رب العزت دی بخفل فضل و کرم سر ختم کی اللہ دی زمونگ استاس دی طول اللوی وار گناونا ماف کی اللہ دی طول اللوی وار گناونا ماف کی آئندہ دی اللہ دی دست اعمال و توفیق را کی حکم و اعمال چی اللہ رضا کی گی اللہ رب العزت دی طول بیماران و تصحیحات کامل ور کی کم مومنان مسلمانان چو وفات شوی دی اللہ تبارک و تعالی دی اغیط مغفرت نصیب کی سوکی رو دنیا نا پدا سی حالت پلی دی چا غیط اللہ رب العزت دی کتاب دزدکڑی حپا غیبان دزان پویا کولو خلکو دو درسولو دا غیط خدمت کولو کیلی کیا وفات شو اللہ رب العزت دی تر قیامتا قیامتا دا غیط اعمالو کی حدق نیکی جاری و ساتی اللہ رب العزت دو ٹولو پا قبرونو باندے رحمتونو ورائی دو چاچے اولاد نشتے یا نارینا اولاد نشتے اللہ رب العزت دا آغای سترگ پا خپلو بچو بانے یخی کی اللہ دا آغای جو لائی پا خپل اولاد بانے ڈکی کی اچھے رچا اولاد دے اللہ دنے کمل صالح حلوی کی اچھا اولاد نا فرمان دے اللہ تبارک و تعالیٰ مور افلار فرمان بردار کی اللہ تبارک و تعالیٰ چر چا پلن کے سشرائی حاجات دی سمرا دن دی اللہ دخل خزانوں نے پورا کی دام اجما جماعت کے دن نا چھ سمرا کا سان ناستی اللہ رب العزت دئی تا جسوک پکورن کے نور و زائن کے دا ایف ایم پر ذریعہ بانے دا اللہ دی کتاب دا درس اوری ناستی وتا اللہ رب العزت تیرے دنیا و دا خیر فائدے دائی جو لو کے واچے الحمد للہ